lewatywa mózgu w kontestacji. Zaczęło się przy dźwiękach kojarzących się co bardziej obytym w kinematografii słuchaczom kontestacji z filmem Desperado. Wita, dzień dobry bardzo, Martin Lechowicz, i pragnę wszystkim powiedzieć, że nie słuchacie Radia Z ani RMF-u. Słuchacie radia, gdzie ludzie myślą i czasami dzwonią na numer 222-195-321-222-195-321 lub przez Skype'a na kontestacja.com. Dzisiaj pełen animuszu oraz właściwego sobie poczucia humoru, którego się albo nienawidzi, albo się go lubi. Nie wiem, właśnie się kocha. Nie chcę tak się od razu, że ktoś kocha. Ktoś mnie kocha, bo to wiąże się, tak jak powiedział jeden list, to się wiąże z oswajaniem i potem trzeba ludziom alimenty wysyłać, takie różne rzeczy. To nie powiem. To powiem, że albo bardzo lubi, albo bardzo nie lubi moje poczucie humoru. Więc dzisiaj mam nadzieję, że będzie ciekawe. A zaczniemy od mini-newsików dwóch, które są bardzo mnie interesujące i nie bez powodu je akurat tu wybrałem, a potem będzie główny temat. Się tak dziwnie przerwało w trakcie. To mam wolny dysk jakiś strasznie wolny. Panie poruczniku, co teraz będzie? Daj to jeszcze. Nic, będzie tak samo. Albo lepiej. Tak będzie. Tak będzie dziś w kontestacji. A ten jingle bardzo pasuje do pierwszego newsa, który, niby nas to za bardzo nie interesuje do końca, szczególnie co się dzieje w takim organizacji pod tytułem UPR. No ale jak już wspomnę o tym troszeczkę, bo tutaj niektórzy, widziałem w paru komentarzach co jakiś czas wychodzi jakaś teoria taka, niektórzy piszą mi, na przykład osobiście mi tutaj przełożonemu tego radia, jednemu z dwóch, że kontestacja nie powinna się tak tu mieszać w UPR-y, VIP-y, politykę i partie. W szczególności w UPR-y i w szczególności w VIP i w szczególności w Janusza Korwin-Mikkego. Znaczy, ja nie wiem, skąd komuś przyszło do głowy, że my tutaj się jakoś mieszamy do nich. My po prostu zauważamy ich istnienie, informujemy od czasu do czasu i w tych miejscach, gdzie nam po drodze, to oczywiście popieramy, bo popieramy każdego, kto chce zwiększać poziom wolności w Polsce. Od tego jest to radio, żeby to popularyzować i coś robić, bo większość ludzi nie robi, tylko narzeka. My sobie możemy też ponarzekać, bo to przyjemnie ponarzekać, to atmosfera sprzyja, ten kraj tradycje ma, takie piękne tradycje w narzekaniu. Trzeba trochę ponarzekać, w Polsce się żyje w końcu. Ale oprócz narzekania, oprócz zdrowej dawki narzekania i malkontenctwa, piszczenia, knięcia i obrażania wszystkich dookoła, no też czasem trochę warto na przykład uczyć, edukować, mówić głośno o tym, o czym inni nie mówią, takie rzeczy, nie? Czyli zmieniać coś na lepsze. I to właśnie robi Radio Kontestacja. No, dlatego my czasami oczywiście mówimy też i o wielu innych organizacjach, i o Kolibrze, i reklamujemy, i pomagamy, i współpracujemy, i wszystko, nie? No, bo my się nie lubimy izolować, szczególnie lubimy różnych ludzi, i ja na przykład i koncerty grałem, prawda, w jakichś katolickich ultra organizacjach i też w klubie Usta Mariana, który jest bardzo lubi, prawda, tych takich, prawda, takich niestandardowo, prawda, płciowych, czy jak to ładnie tam powiem. Nie, no to jest skandal, łobuzeria. No tak, no, tak mówili, ale mi się to podoba, bo ja nie udaję, że czegoś nie ma, tylko dlatego, że mi się to nie podoba. A poza tym ludzie są wszędzie ludźmi i ja widzę ludzkość w tych ludziach. Dobrze, ale nie o tym chciałem, tylko zacząłem taki wstęp. No więc niektórzy to zarzucają, że kontestacja no nie może stać się tubą UPR-u. Czyli taką, że no zdominuje nas teraz UPR i VIP-y i różne tam partie i kontestacja straci swój klimat i charakter i stanie się tylko taką propagandą dla UPR-u. No, więc że nie wiem jak podpowiedzieć to, mam kilka pomysłów jak odpowiedzieć to, ale żaden z nich się nie nadaje, żeby to powiedzieć bez odcenzurowywania, że odpowiedź na taką opinię. No ale akurat się nadarzyła okazja, żeby zilustrować jak niedorzeczny jest ten pomysł, bo strona kapitalizm.org pobawiła się w Wikileaksa. Tu dziękuję. No, się, co mnie to obchodzi? Nie, obchodzi mnie to właśnie mało, ale trochę już mnie obchodzi, bo napisali na stronie kapitalizm.org, że udało im się dorwać, zdobyć, o tutaj zacytuję, portal prokapitalizm.pl. Czemu prokapitalizm, jak na strona brzmi kapitalizm.org? To ja nie wiem, czym się różnią. Już mi się pomerdało. Na stronie kapitalizm.org jest opublikowane, że portal prokapitalizm.pl zdobył program naprawczy Unii Polityki Realnej, przygotowany przez jej nowego prezesa, który został wybrany, pana Bartosza Józwiaka. I co? I można? Można! Prońcie bardzo! Można. I ja tak chciałem tylko w skrócie przeczytać początek, bo to niby nas to, co nas to obchodzi. No obchodzi nas o tyle, bo wiecie, przez ileś lat ta partia była jedną z głównych, o ile w ogóle nie jedyną, może nawet taką ostoją myśli wolnościowej, która próbowała wprowadzać ją w praktyce do rzeczywistości polskiej. I za to się już choćby należy, no jeżeli nie brawa, no brawa też, ale przyglądanie się temu. No, to mamy wszyscy taką nostalgię, nie? No chcielibyśmy, żeby była jakaś, ja wiem, taka partia oprócz tych, co są, to taka bardziej, która no mówi, że może by się tak odwalić od ludzi, zamiast debatować nad tym, ile im zabrać, nie? O ile zwiększyć zabieranie im wolności. No może by była jakaś taka, która mówi, żeby no na przykład zmniejszyć. No i to była taka partia, a teraz w jakim ona jest stanie i dlaczego to jest niemożliwe, żeby kontestacja była w ogóle tubą propagandową UPR-u, to na przykład początek tego listu tutaj mówi. I są tutaj założenia fundamentalne, które, prawda, tutaj sobie raczę przeczytać początek tylko. Tu przygotuję, prawda, dżingielek, bo gdzieś był tu. Był, no to tam ta będzie. Tak. Więc założenia fundamentalne w tym wycieku piszą tak. Tak pisze prezes nowy. Unia Polityki Realnej dzięki różnym splotom wydarzeń i działań. Właśnie jak ktoś nie wie teraz, jak wygląda UPR, to się z tego dowie. Informacja wewnętrzna. Więc dzięki różnym splotom wydarzeń i działań znalazła się dziś w bardzo trudnej sytuacji. Co się stało? No właśnie, co? Nie powiedzieli. Tak w aspekcie finansowym, jak i politycznym. Długi z kampanii do Europarlamentu i tamtego okresu funkcjonowania, nowe długi wyrastające z nieudolności aktualnych władz partii i w pełni obciążające ich konto oraz całkowite zamilczenie ugrupowania, jakie stało się efektem kompletnego braku działań i władz w ostatnim roku. I tu w nawiasie. Nie podjęto żadnych decyzji, nie wyznaczono żadnych kierunków rozwoju, nie wytyczono celu, a skupiono się na rozgrywkach wewnętrznych i tak dalej. No i na które to jeszcze rzeczy nałożyła się dodatkowo skomplikowana sytuacja prawna, doprowadziły ugrupowanie do punktu, w którym trzeba sobie ostatecznie odpowiedzieć na pytanie o jego przyszłość. I tu mi się bardzo skojarzyło taka wypowiedź z przeszłości. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie, czy musiało do tego dojść. No i właśnie takie pytanie postawił sobie prezes nowy, prezes Bartosz Józwiak. No. Więc nie będziemy się pastwić nad trupem. Ja tylko dodam, jakie będą punkty dla zainteresowanych, co się dzieje w UPR-ze. To w skrócie tak. Jak wymieniałem, szybciutko, punktami, nie będę tego całego czytać. Pakiet ratunkowy potem. Tam on pisze, ale 80 tysięcy długu. Tak. Ponadto komornik zajmuje lokal na Nowym Świecie partii. A to, co wymieniał prezes, to już przez litość nie będę powtarzać. No, ale skoro już sam prezes partii tak odpisuje stan, to chyba jest już jasne, dlaczego kontestacja nie jest tubą i nie będzie i nie ma szans być tubą propagandową UPR-u. Czy ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości? Czy jeszcze? Czy nie ma? No, więc ten pakiet ratunkowy się składa z trzech części. Po pierwsze, każdy członek UPR-u musi teraz zapłacić 300 zł, żeby, prawda, ratować partię, bo żeby jej nie zamknęli i bankructwa nie znikła w ogóle. Znaczy, to tak się opodatkować. Tak. I tam jeszcze jest tak fajnie napisane, że no, doszło do tego, że on tutaj będzie... Gdzieś tu takie fajne słowo było, to ulubione słowo PiS-u, zgadnijcie jakie. O, jest, znalazłem. No więc do tego doszło, że prezes pisze tak. Jeśli podejmiemy się naprawy i ratowania UPR, to każda niesubordynacja miałaby charakter zdrady bo jej konsekwencje byłyby tragiczne. No więc każdy teraz to nie zapłaci 300 zł za to, że prezesi nie potrafili dobrze zarządzać pieniędzmi poprzedni. To będzie zdrajca. No więc od tego się zaczyna naprawiać partię, od tego, żeby kazać wszystkim płacić po 300 zł oraz nazywać tych, co mają inne zdanie, zdrajcami. Ale to tak się troszkę czepiam. No nie, może rzeczywiście, znaczy nie może, na pewno przyszła pora na radykalne zmiany i z tego się można tylko cieszyć. Ten pakiet to jest taki, a potem jeszcze jest kilka innych punktów, takie długa w ogóle treść. Więc jeżeli ktoś chce poczytać o tym, co się dzieje, to na stronie kapitalizm.org. Jak ktoś ma komentarze, to może dzwonić, ale może już nie roztkliwiajmy się, nie rozpływajmy na tym. Zobaczymy, może to nowa żelazna dama będzie teraz, pan Bartosz Józwiak, może, kto wie, życzymy wszystkiego najlepszego w ratowaniu tego Titanika i jak mu się uda, to ja będę podziwiać i będę bardzo czcić i szanować to nazwisko, a jeżeli nie, to dojdzie do kolekcji poprzednich prezesów UPR-u. Co pan robi? Przecież to nielegalne. Chce pan, żeby nas wszystkich zamknęli do więzienia? Dyskretnie trzeba. Tak, więc ja powiem, że na czacie, na stronie chat.kontestacja.com znajduje się dużo ludzi. I ja pozdrowię sobie 3 osoby, bo to jest taka tradycja, o której zapominam ciągle, to teraz trochę pamiętam, to pozdrowię. 3 wylosowane w sposób niedorzeczny, prawda, osoby. Więc pozdrawiam, kogoś też nazywa Grzegorz, dlaczego by nie, i Pawcio, i Contestman. O, i już. Dziękuję bardzo. Fiodotka? Chyba tak się nazywa ten ktoś? Pyta. Martin, można zamknąć partię za długi? No wszystko można zamknąć za długi. Znaczy przychodzi ktoś i przejmuje wszystko, nie? Nie wiem, czy można, czy nie można przejąć partię za długi. I co mnie to obchodzi? No ja żyję tak, żeby długów nie mieć na przykład. Kontestacja nie ma długów. Nigdy nie miała i robimy wszystko, żeby nigdy nie miała długów i żeby nigdy nie brać kredytu na nic, bo potem to widać, jak się to kończy. Swoją drogą bardzo mi to takie ciekawe się robi, nie, że jak wychodzi partia, która promuje wolność, tutaj odpowiedzialność, takie różne rzeczy, jak próbuje wyjść z tej sytuacji. I właściwie skojarzyło mi się to, że dokładnie tak jak pan Tusk próbuje wyjść z tej sytuacji, czyli no jak kraj jest zadłużony, Polska, to co trzeba robić, żeby ratować? No co? No to podnieść podatki, nie? No co innego? Wszystkim pozabierać pieniądze, żeby trochę te długi pospłacać może troszeczkę. No tak naprawdę pan Tusk to się jeszcze nie zabiera za to. On czeka do ostatniej chwili, jak już będzie dzień przed bankructwem, żeby wszystkim podnieść podatki 3 razy wyżej, niż by to dzisiaj podniósł. Ale może to i lepiej, bo jeszcze dzisiaj da się inwestować, prowadzić biznes czy coś, także nie wiem, zresztą wszystko mi jedno. No i co? I partia UPR stwierdziła, że to dobre rozwiązanie jest, żeby spłacać długi, bo to tak, to trzeba wziąć pieniądze, nie, że coś tam inwestować, tylko wziąć, brać tego, spłacać. Dobra, tak czy inaczej, głupi Polak przyszedł na czacie i widać od razu potwierdzenie, prawda, tutaj jego nika, bo zaczął od bluzgu, ale nie zacytuję, bo ja nie mam niku, głupi Martin. Powiedział, zamknij buzię, bo nie wiesz, kto ten dług naciągał i na co on poszedł. Ależ wiem oczywiście, śledziłem historię, mogę z nazwiska wymienić. No ale co za różnica, to nieważne jest. Jeżeli poprzednie jest firma zbankrutowała, to należy ją rozwiązać i koniec, a nie ciągnąć tego trupa. Jeżeli się kontynuuje, to się ponosi odpowiedzialność za całą przeszłość tego i już, nie? No więc nie będziemy dyskutować o tym, co zrobić z UPR-em, bo mówię, nie moja bajka, ja już, mnie to już nie interesuje. Kiedyś wierzyłem, kiedyś miałem nadzieję, a teraz mam to tam, gdzie mam. No, dziękuję bardzo. Jak ktoś ma inne zdanie, to zawsze można dzwonić do kontestacji. Zapraszamy. Potrzebujesz otrzeźwienia? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Aż za szybko dam. Dobra, druga rzecz, która mnie wzruszyła bardzo, to, że Kazik umarł. Tutaj trzeba... Ale proszę się nie martwić, Kazik umarł, co prawda, ale narodził się pan Kazimierz. Brawo! I o co chodzi? No bo nie ma już Kazika. Kazik to był ten człowiek, co grał te piosenki, taki gość, taki kontestator, można powiedzieć, od lat. Teraz zmienił troszeczkę styl bycia i sposób postępowania. Postanowił, że zaskarży jednego blogera ze strony supermarketblogs.pl. Pozwać chce Kazimierz Staszewski, pan Kazimierz Staszewski, to już nie jest Kazik, to jest pan Kazimierz. I pan Kazimierz powiedział, że ktoś w jego, użył do motta swojego blogu, jego bloga, swojego bloga, użył fragmentu piosenki Kazika. No toż po prostu skandal to jest. Niech pan tego nie bierze, proszę pana, to fuszerka pani. Nie, no to jest skandal, łobuzeria. Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. Nie, no nie bredzę, naprawdę tak było. Jak ktoś chce, to niech przeczyta. Supermarketblogs.pl, tam jest ten wpis. No i w imieniu pana Kazimierza, bo tak należy się już do niego zwracać, papuga, prawda, wziął i wysłał zgłoszenie straszące, tam oczywiście tu paragrafy, tutaj coś. Więc tak, po pierwsze to jest nonsens, bo prawo do cytatu, istnieje coś takiego i zdecydowanie to jest ten przypadek, że się cytuje coś, co weszło do powszechnego użytku, jako cytat po prostu, i to te parę słów jest dosłownie, no to można, to nie jest jak żadne naruszenie dóbr, zresztą na tym się nie zarabia, to już nawet nie ma o co się skarżyć, ale to wszystko jedno, bo każdy może każdego skarżyć, najwyżej sądu niewinnie albo przyzna rację, to się okaże w sądzie, nie wiadomo, dobry by był precedens. Ale bardzo mnie interesuje to, że dlaczego, na przykład, chodzi mi o to, że ja bym chciał, żeby pan Mickiewicz wytoczył ten sam pozew, prawda, panu Kazimierzowi teraz, za użycie cytatu w piosence Baranek, bo to pan Mickiewicz napisał. Więc panie Kazimierzu, no to pan się powinien spodziewać procesu od pana Mickiewicza teraz. Przypomnę te słowa, na głowie cudny ma wianek, w ręku jakiś tam badylek i nad nią lata motylek, a pod nią leci baranek. Wszystko jedno. Mniejsza z tym, pan Mickiewicz wie lepiej, co napisał, i pan Kazik też wie, bo zerżnął. I dokładnie za to samo, co robił pan tu Kazik pan Kazimierz, przepraszam, w swoich utworach, to on teraz innych pozywa. No nie wiem, zapłacił pan panu Mickiewiczowi, panie Kazimierzu, czy nie? No, ja tu jestem akurat zwolennikiem dbania o swoje prawa i nie uważam, że ktoś coś wymyśla, powinien rozdawać to za darmo. Nie uważam, ani trochę. Ja tylko kwestionuję wiarygodność takiego pana Kazimierza. Po tym wszystkim, co śpiewa, robi takie rzeczy, to ja już dziękuję panu Kazimierzowi, to dziękuję po prostu bardzo i już. Może nawet jeżeli to jest jego słuszne prawo, to po prostu świadczy to o nim i już. Są takie prawa, które co, nawet jeżeli są sprawiedliwe, to nie należy się za bardzo na nie powoływać, bo można dużo więcej stracić. Na przykład prestiż, na przykład przyzwoitość jakąś. No i koniec, tyle. Dobrze, głupi Polak wylatuje właśnie, żegnamy pana, denerwujesz mnie i jak ci się nie podoba coś, to albo naucz się rozmawiać jak człowiek, albo wynocha, po prostu won. A jeszcze coś tu miałem powiedzieć panu teraz. Dziś miałem taki fajny dżingiel. Dlaczego pan głupi Polak wyleciał? A dlatego. Się kurwa liść ze słowami. Dobrze. Czy Martin popiera piractwo? Pyta Fiodonetk. Absolutnie nie. Właśnie nie popieram piractwa. Także jeżeli nawet pan Kazimierz ma prawo do swoich utworów, oczywiście, że ma prawo do swoich utworów, ale no nie wiem, czy ma prawo do tego, żeby nikt nie mógł używać fragmentów z jego piosenek jako motta do swojego bloga. No też przesada lekka się zaczyna robić. No dobra, ale jeżeli nawet ma do tego prawo, to... No to jeżeli go bardzo chce, żeby go przestrzegać, to może po pierwsze sam powinien przestrzegać, a po drugie, no po prostu wychodzi na bufona i nie powiem kogo już dalej. Wiecie kogo, nie? No, dobrze. Dobrze, to przejdźmy do tematu głównego, bo to jest temat nieoczywisty i sprawa jest... zastanawiam się teraz, co będziecie o tym myśleć. I możecie dzwonić. Będziemy mówić o pobieraczku, o sprawie pobieraczka, która nie jest aż taka bardzo świeża, ale ona się powtarza często i to jest sprawa nieoczywista. Więc jeżeli dla kogoś to, o czym będziemy mówić, jest oczywiste, to trochę nie wiem, czy to dobrze o nim świadczy, bo tutaj rzeczywiście są dwie strony, co najmniej medalu, i jest o czym naprawdę dyskutować i ten. A będziemy rozmawiać o tym, czy to, czym gadamy, jest uczciwe, czy nie jest uczciwe, czy to jest tak, należy postępować, czy nie. Bo się wszyscy prędzej czy później w życiu spotkamy z podobnymi sytuacjami. Albo się już spotkaliśmy, albo jedno i drugie. I no trzeba wiedzieć, no nie wiem, jak postępować w takich sytuacjach. No to zaczynamy. Dobra, więc tak, jest strona www.pobieraczek.pl. Strona jak strona, ona tam coś oferuje. Oferuje pobieranie treści z Usenetu, czy skądś tam, skąd ona tam pobiera. Są takie jakieś torrentowe, prawda? Usenet, tak. I za to się płaci tam stówę na rok, czy coś. Ale no tak, że płacić to się też płaci, ale jak się wejdzie na stronę, to wita nas taki wielki baner z napisem 10 dni pobierania bez opłat. Doznaj rozkoszy najszybszego pobierania. Ogromne zasoby filmów, gier, programów, muzyki oraz treści erotycznych czekają na ciebie. No, i ta strona kiedyś wyglądała trochę inaczej, bo teraz na przykład na dole jest takim mniejszym troszkę druczkiem napisane: informacja dla użytkowników. Podczas 10-dniowego bezpłatnego okresu próbnego przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Faks, e-mail i tak dalej. Po upływie 10-dniowego okresu próbnego ważność i koszt umowy zgodnie z regulaminem. To trochę niejasno jest sformułowane. A ten i nawet ten niejasny tekst został wymuszony na tej firmie przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. I decyzja do tej też do tego do tej i do tej decyzji i komentarz do tej decyzji jest opublikowana na stronie pobieraczek.pl na samym dole bardzo bladą czcionką na białym tle. Jak ktoś poszuka, to znajdzie, jak nie, to pewnie nie zauważy. No ale jest. Bo tak nakazał urząd. Dobra, o co chodziło? Chodziło o to, że w 2009 roku bardzo dużo ludzi się nacięło troszeczkę na usługi firmy pobieraczek.pl. I to jest nie jedyna firma, która robi coś takiego. Chodzi o to, że ludzie się zgłaszali zgodnie z tą informacją na 10 dni, żeby sobie za darmo wypróbować serwis. No, bo tak jest więcej napisane i tak wynikało z treści. I po tych 10 dniach oni myśleli, że no jeżeli nie chcę przedłużyć, no to po prostu nic nie robię, nie korzystam i mnie zablokują konto i się skończy. I tyle. A jak będę chciał, to zapłacę i ciągnę dalej. No, ale oni sobie tak myśleli, pewnie też byś tak myślał i tutaj byś się naciął, bo ludzie, którzy tak pomyśleli, dostawali potem masowo maile od firmy pobieraczek z żądaniem zapłaty, groźbą sądu i takimi różnymi tam legalnymi rzeczami, że pozwią, że komornik przyjdzie, że coś tam, jeżeli nie zapłacisz umowy. Dlaczego? Bo w którymś tam punkcie umowy, paragraf czwarty, punkt któryś tam, jest bardzo niejasno gdzieś tam napisane, ale jest, że w momencie, jak już zaczynasz testować na próbę za darmo, to już cię obowiązuje umowa na cały rok. I musisz, jeżeli chcesz przestać, jeżeli nie chcesz płacić, to musisz po tych 10 dniach, w ciągu tych 10 dni, napisać do nich, że rezygnujesz. Musisz ty napisać, że rezygnujesz, a nie, że automatycznie się rezygnuje. I to jest taka praktyka, no tak jest regulamin, tak było napisane. Z praktyka ja powiem, że syfna oczywiście, bo tego nie było nigdzie ogłaszane, to było gdzieś tam w regulaminie, trzeba się było wczytać. I regulaminy różnych firm tak często robią, że mają takie właśnie sprawy, nie? No i to jest pierwsze pytanie. I co o tym myślicie? Czy to jest uczciwe, czy to nie jest uczciwe? Z legalnego punktu widzenia od razu mówi, wszystko jest w porządku. No, poza tym, do czego się przyczepił Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. No, właśnie nie do końca było, bo jednak informacji nie było. Więc twierdził, że to są nieuczciwe praktyki biznesowe. Jest takie sformułowanie. I właściwie to ja tutaj popieram takie rzeczy, czyli chronienie przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi. Mimo że no, regulamin mówił, co trzeba i człowiek powinien przeczytać i powinien wiedzieć, że takie są zasady. No, ale z trzeciej strony, co to jest za firma, która na dzień dobry usiłuje zataić tak ważną i istotną informację dla klienta. No potem efekt był taki oczywiście, że ludzie płacili, bo się przestraszyli tych pozwów, no ale nie było ani jednego pozwu, na to wychodzi. Tak naprawdę tylko to było takie straszenie, no i płacili, no bo ludzie ani prawa nie znają, ani nie czytają za bardzo regulaminów. No i się zastanawiam, co o tym myślicie. Czy to jest legalne, czy to jest sposób postępowania, który można usprawiedliwić, czy po prostu ludzie są głupi, bo nie czytałem regulaminów, a firma była w porządku. I dzwoni ktoś i zobaczymy, co powie. Witam, kontestacja. Cześć. Ej. No. Ja się kiedyś zarejestrowałem na pobieraczku i... No i? Dali mi tam karę, nie? No. Ja też tam zapłaciłem, nie, to dziadostwo, ale praktycznie to było nieuczciwe i tutaj cieszy mnie bardzo to, że ten urząd ochrony konkurencji konsumenta dawał im te 230 tysiaków kary w końcu. Tak, no właśnie, kazali im zapłacić karę i zmusili do tego, żeby trochę więcej informacji dali na tej stronie, ale dalej to jest niejasne. Także jak... No nie jest jasne. Nie, właśnie to trzeba od razu zgradzać wszystkim tego popieraczka i to jest... No. To są oszuści po prostu. Nie? No nie do końca oszuści, bo niby w regulaminie właśnie jest napisane wszystko. Tylko, a czytałeś tak, regulamin? Jest, ale... Szczegółowo? No właśnie trochę mój błąd, że nie. A, no widzisz. No właśnie. Błąd, że nie powinienem, ale to jest długi regulamin, jak ten takim językiem, prawda, trochę prawniczym, że tak powiem. No pewnie, że tak. No domyślnie człowiek zawsze będzie myślał, że to są zasady no takie tak, w każdej tak. innej firmie. Za darmo jest 10 dni no jest to... napisane, potem się no rozwiązuje tak. automatycznie. No tak. No, a oni mają w regulaminie, że zgłoszenie się na termin, na darmowy okres próbny jest równoważne z zawarciem umowy od razu. A ja bym jeszcze sprawdził, co na tym pobieraczku można pobrać, bo może im tam jeszcze za piractwo i to mogą... Oni nie mogą, bo oni właśnie się zabezpieczyli w tym długim regulaminie, że to jest kwestia, to jest rzecz użytkownika, co on ściąga i to jest jego wina, a nie pobieraczka. No. A, ale tacy. Oni to udostępniają, to udostępnianie takich pirackich materiałów też jest, prawda? To nie oni, to kto Karol. Inny, ale oni nie robią, oni są tylko pośrednikiem w dostępie do tego, a nie wystawiają, oni nie wystawiają sami. Także oni są legalni, jak widać działają do tej pory, 2 lata później ciągle strona jest i dalej stosuje te chore jakieś praktyki, no i co? No i właśnie. No i co? No, ale było nie płacić tego tak naprawdę. To nie była kara, tylko ci kazali zapłacić za umowę. Ale to tak. po prostu, no to wiem, no dużo ludzi się po prostu trochę spanikowało, ale nigdy ta firma nikogo nie pozwała. Nie ma ani jednego przypadku, żeby faktycznie ta firma tak, kogoś... Wiem, bo no. w większości takim magazynie tam o tym pisali też i się nikogo jeszcze nie pozwała, nie? Ale ja zapłaciłem jeszcze. Tam podałem oczywiście fałszywe dane, nie? Mhm. To będę wypadało prawdziwe imię, nazwisko i tak dalej. No, także okej. Okay. Czyli strzeżcie się pobieraczka, ale jak widać dużo ludzi się na tym nacięło i słuchacze kontestacji też niektórzy. Tak, tak. No, na szczęście dostali te 240 tysiaków kary. No przynajmniej tyle, nie? Satysfakcja. No, coś, nie? Dobra, dzięki wielkie. Wszystko jedno odchodzą. No, to jakiś plus jest. Okej, okay. Jeszcze tutaj parę informacji mam o tym pobieraczku. Vimes dzwoni. Cześć, Vimes. Cześć. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę, że uczciwie by było w momencie, w którym by napisali, że akceptując regulamin zakupujesz usługę, masz 10 dni na zwrot. No oczywiście, tak powinno być. I to jest na tej zasadzie to 10 dni bez opłat. Pamiętam sklep z butami, który został zamknięty, też poruszałeś tutaj... który został zamknięty przez sąd, bo nie robił reklamacji i tak dalej. Mm. To też była taka nieciekawa sprawa. I uważam, że no konsument, znaczy, może niekoniecznie powinno to wyglądać w ten sposób, że UOKiK interweniuje, natomiast, że któraś osoba się wkurza, bo jest 10 dni pobierania bez opłat i tak dalej, no. idzie z tym do sądu i sąd wymierza karę. No sąd nie wymierzy kary, bo rzeczywiście regulamin o tym mówił. Tylko w praktyce, niewiele ludzi czyta szczegółowo regulamin. No właściwie nikt nie czyta regulaminów. No mam tu ankietę, która powie, ile osób czyta. Możecie już zgadywać. Ile ludzi czyta warunki licencji, regulaminy przed ich akceptacją sąda, taka znalazłem. No. 0,5%? No nie, już bez przesady. Są 3 odpowiedzi, tak zawsze, nie, nigdy i zdarza mi się przeczytać. To jak myślisz, które? No to myślę, że większość ludzi mówi, że zdarza się przeczytać, ale... Dobrze zgadłeś. Ale mi się wydaje, że realnie rzadko im się zdarza przeczytać. No, może, ale tak odpowiedzieli, że 46% mniej więcej zdarza mi się przeczytać. Nigdy nie czytać ponad 40%, a zawsze 12, tam ileś. No, także nigdy nie czyta, według tego, no jeżeli nigdy nie czyta, no to nigdy nie czyta, to akurat jest pewne, wie czy czyta w ogóle, nie? 40%, prawie połowa, nie czyta w ogóle przed podpisaniem. Ja nie wiem, czy to jest głupota, czy co, bo w ogóle nie czytać umów wiążących, to no takie niebezpieczne trochę chyba. Ja swego czasu przeczytałem umowę od Microsoftu i to też, no powiem tak, zdjęciło mnie do czytania dalszych umów. No tak, to pół godziny zajmuje. Takie długaśne. No. No, także... więc właśnie jest problem z tymi umowami, bo by człowiek nigdy niczego nie kupił. Po prostu to jest technicznie nie do zrobienia. Co chwilę są te umowy. W każdym programie, przy instalacji czegokolwiek. Nie? Przy każdej rejestracji. No. Więc tu jest problem teraz, praktyczny. No, problem skomplikowanego prawa. No, dokładnie, problem skomplikowanego prawa. No, to pytanie, tyle. Jak to rozwiązać. No, okej, dzięki wielkie. Słuchajcie, kontestacji. Więc tak, nigdy nie czyta 40%. Tutaj na stronie pobieraczek wyszedł, mam tu regulamin, nie będę go cytować, bo jest długie, nudne. I ten, ale decyzja urzędu jest tu zacytowana z 9 kwietnia 2010 roku i zaraz potem jest komentarz do tej decyzji. Gdzie jest ten komentarzyk? Halo, komentarzyk. A tu. I oni piszą tak. Pragniemy wskazać, iż spółka LR Service, tak się oni nazywają, działa wyłącznie z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa. W związku z tym nie da zarażenia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No więc oni akurat mają rację. Spółka LR Service działa wyłącznie z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa z jednej strony. Z drugiej strony mamy statystykę, że 40% ponad użytkowników w ogóle nie czyta regulaminu. I oni prawdopodobnie, ja jestem pewny, na to właśnie liczyli, tak ustawiając sobie przepisy prawa, żeby ludzie nacinali się na swoim własnym domyśle. Tak naprawdę według prawa oni mają rację. To jest bardzo, bardzo syfne, nieuczciwe, chore praktyki, bo to jest chyba no, z premedytacją wykorzystywanie właśnie tego faktu, że ludzie są trochę głupi, za głupi, nieostrożni i no, mogą na tym się nacinać, nie? No ale to jest z trzeciej strony w ogóle nie do udowodnienia przecież, że ktoś miał jakąś złą intencję. I zresztą cholera wie, jaką mieli intencję. No w sumie, no, bądźmy realistami, chyba wiedzieli, co robią. Okej, słuchajcie kontestacji i jest słuchacz. Witamy. Cześć. Cześć. Jaki komentarz masz? Z mojego punktu widzenia to wygląda tak, że powiedzmy stoją sobie w marketach różne takie panie ze smakołykami takimi na próbę i obok leży regulamin. No i proponuję, no weź spróbuj i po miesiącu przychodzi do mnie list, że mam za to zapłacić 100 zł, bo inaczej mnie pozwą do sądu. No nie do końca, bo przy tej umowie, przy zjedzeniu masz napisane umowy, czy akceptujesz warunki umowy i musisz napisać, no tak, no guzik ona, akceptuje. No to ona pyta, czy akceptujesz umowę, a o tutaj tak. Leży. No właśnie. No to... I co ty robisz? Bo ja zawsze czytam. Albo pytam, bo to jest tak samo wiążące. Jak coś zaczyna kręcić, nie odpowiada na pytania, to albo czytam dokładnie, albo idę. No tak, ale wiesz, coś tam bąknie, że ten, że... No to idę, ten... no właśnie. To... No tak, ale nawet możesz tego nie usłyszeć, nie? To nie podpiszę, no rany. Pamiętajcie, że podpis, nawet w internecie kliknięcie, wiąże was prawnie, więc naprawdę może przyjść potem sąd, komornik i wszystko. Nie no, ja wiem, że z prawnego punktu widzenia to jest powiedzmy jasne w miarę, ale... Ale według mnie taki podpis w internecie nie powinien być wiążący. No, no to jak? No, czekaj, to nie można by w ogóle robić interesów przez internet. No nie, no jest takie coś jak podpis elektroniczny, tak? Czy coś w tym stylu. No to no, trzeba sobie instalować urządzenia do tego w ogóle, jakieś drogie. No to... tak, no. Nieważne. To chcesz cofnąć rzeczywistość z powrotem do epoki papieru teraz i załatwiania na żywo wszystkiego? Bo internet nas przeraża? Nie, znaczy, to byś nie mógł korzystać z Google, z niczego byś nie mógł korzystać. Musiałbyś, żeby skorzystać z Google, jeżeli chcesz robić to, co ty mówisz, musiałbyś pójść do siedziby firmy, podpisać tam umowę papierowo i dopiero móc wejść na stronę www.google.com. Tego mniej więcej chcesz, żeby tak było? No nie, ale no patrz, w tym momencie ktoś może wejść do kafejki internetowej, podać swoje dane, kliknąć, że akceptuje i co? I no i jest na ciebie umowa, tak? No nie jest, bo... No jak, no wpiszę Martin Lechowicz twojego maila na pobieraczku. No to równie dobrze może iść do firmy i powiedzieć i też dać kogoś innego dane. Nie, taka umowa cię nie wiąże, to jest oczywiste oszustwo. No tak, ale podpis normalny można zidentyfikować, czy to ty podpisałeś, a takiego podpisu... Też jak... można, to wszystko jest do zrobienia. No, ale no dobrze, ktoś pójdzie do kafejki internetowej i co? Nic, no po prostu się zaraz od razu wyjdzie bardzo łatwo, że to kto inny wziął i podpisał. No niekoniecznie. No, dobra, ale to naprawdę nie ma z takich problemów. To nie są problemy nie do rozwiązania i nie w tych czasach. Wszystko się da wyśledzić i zidentyfikować. Jeżeli ktoś podpisał, to podpisał. Jak nie, to nie, no. Potwierdzi... No, o ile to jest twój komputer, to tak, ale... No, to jest potwierdzanie mailem przeważnie przy takich umowach. Więc nie potwierdzisz po prostu tego, co ci przyślą w mailu. No to się da załatwiać i nie ma z tym problemu tak naprawdę. No wszędzie na świecie się przez internet załatwia interesy i problemów nie ma większych. No to dobra, okej, to chyba dobra. Jeszcze miałem jakąś uwagę, ale już zapomniałem, więc... Okej, no dobra, jakby coś to zadzwoń później. Nie ma sprawy, odbieramy wszystkich tutaj i mamy nawet kolekcję różnych dźwięków. Miasto na pewno się zgodzi. Są wejścia. No. Nie wiem, to taka, tu się losują mi teraz takie. Jak się to wszystko uda, to się chyba upije. Dobrze, jakiś z dziennikarzy znalazłem, bardzo fajnie podszedł do tego, internetowych, i postanowił napisać do pomocy online tej firmy i to dobrze, dobry pomysł, pokazuje mniej więcej, jak wygląda to podejście, którego ja się teraz czepiam i którego szczególnie nienawidzę. To jest to umiłowanie prawa w Polsce, a nie uczciwości. I to jest... Wszystko te problemy się biorą z tego, że mamy takie w ogóle podejście w głowach, że powinniśmy się podobać prawu, a nie ludziom. Nie konsumentom, nie sprzedającym, nie... No. I potem są takie patologie i potem się sami nadziewamy no, na taki sposób myślenia. No dobrze, ale to rozmowa była taka. To ja zrobię teraz taką ładną inscenizację, że w lewym głośniku będę dziennikarzem, a z prawej będę Marią, czyli tą odpowiadającą w pomocy online firmy pobieraczek, więc dziennikarz mówi tak. A jakby jakieś dziecko się zarejestrowało przypadkiem, mówi. To tak głupio jakoś, ale tak zaczął. A Maria mówi tak. Konto dla pana zostało już przygotowane na okres 12 miesięcy. Naszym obowiązkiem wynikającym z regulaminu jest zapewnienie możliwości korzystania z usługi. Przy czym nie mamy wpływu na to, czy pan faktycznie z niej korzysta, czy też nie. Serwis pobieraczek.pl jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Czyli od razu widać, nienawidzę takich ludzi, którzy tak gadają jak automaty. Po prostu mam odruch wymiotny. Zrywam umowy z firmą. Jak widzę taką firmę, to unikam, jeżeli tylko mogę. Firma DotPay to mniej więcej takie podejścia, z którą już nie współpracuję. No ale dalej właśnie. Nie ma takiej informacji na stronie głównej, mówi dziennikarz. A dzieci nie czytają regulaminów. Maria. Zarejestrowanie się w serwisie pobieraczek.pl wymaga od użytkownika podania danych osobowych, w tym również wieku osoby rejestrującej się. System informatyczny dokonujący rejestracji automatycznie odrzuca zgłoszenia pochodzące od osób niepełnoletnich. Że ona pisała bez błędów, z kropkami, z dużymi literami. Chyba gotowce po prostu waliła. A dziennikarz mówi, ale dziecko może podać, że ma powyżej 18 lat. Maria. Zgodnie z artykułem 427 w związku z artykułem 5415 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osobę małoletnią ponosi jej opiekun prawny. Ale dziecko mogło zrobić coś nieświadomie. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osobę małoletnią ponosi jej opiekun prawny. To taka wielka szkoda, jak dziecko się zarejestruje, że musicie państwo od razu grozić sądem? Jeśli użytkownik nie wypowie zawartej umowy w okresie próbnym, jesteśmy zobowiązani przygotować dla jego konto na okres 12 miesięcy. Zobowiązani są nagle. No i tak się mniej więcej gadało, od razu widać mniej więcej jaka to jest firma. Ale pokazuje to, że firma się dokładnie trzyma prawa, i to trzymanie się prawa nie gwarantuje w najmniejszym stopniu uczciwości. I to jest nauczka dla wszystkich, którzy wierzą ślepo w prawo, w legalność. I przychodzą i pytają, czy to jest legalne. No a pan, no jest! Pobieraczek P też jest legalny. Wierzcie dalej w legalność i prawo. Odbieramy obławę najpierw. Obława, hej. Cześć. Cześć. Ja chciałem o tym pobieraczku tutaj powiedzieć. Proszę ponieważ bardzo. Ponieważ na czacie nie wszyscy się chyba zgadzają z moim stanowiskiem. Mhm. Więc doszliśmy chyba to w jednym z kompasów politycznych do takiego założenia, że prawo nie jest od moralności. Powinno być właśnie. Od tego powinno być. prawo do moralności? No nie, bo każdy ma tę moralność inną, prawda? Nie ma innej moralności. Jak to inną? Jeden uważa, że kraść jest dobrze, a drugi, że jest źle? No, no to w takim razie prawa zwierząt i tak dalej to też, tak? Uważasz? Co? Znaczy, no, że, no, przepraszam, jeżeli moralność, tak, no to jednym moralność nie pozwala zabijać zwierząt, a innym pozwala, tak? I no, czy karać tak, ta kwestia osób? Nie dotyczy moralności, to są w ogóle rzeczy niezwiązane z moralnością. Moralność mi chodzi o to, czy, jakie są stosunki między ludźmi. Może na tym się skupmy, nie na zwierzętach. W tym wypadku chyba prawo powinno być zgodne z moralnością. Nie? Zupełnie. No, powinno być na podstawie moralności nie, w ogóle tworzone. Nie. Ja tutaj, dla mnie to jest zgodne z to, co robi pobieraczek, jest zgodne z prawem i mają prawo tak działać, jak działają, no. A moralnie jest to nie, jest to wątpliwe, no. Ale to nie znaczy, że jest to nielegalne, bo każdy powinien przeczytać regulamin i to jest jego problem, jeśli nie przeczytał. No, tak? Powinien, tak. Tylko mamy znowu super sytuację teoretyczną, że w teorii każdy czyta regulamin, bo akceptuje, a w praktyce 40% w ogóle nie czyta niczego, żadnych regulaminów. Widzisz, no tutaj się, wiesz, ale to chcącemu nie dzieje się krzywda, liberalizm, tak? Każdy może przejść na czerwonym świetle. Każdy może przejść na czerwonym świetle, prawda? Przejdziesz 500 razy na czerwonym, nic się nie stanie, przejdziesz 501 raz i cię walnie tir. Dobra, i właśnie to jest ten problem z Polską i problem z UPR-em w szczególności, że że się robi zasady oderwane od rzeczywistości. Ja mówię o praktyce. W praktyce ludzie nie czytają regulaminów, bo nie są w stanie. Tego się nie da. Nie da się tak żyć, żeby czytać regulamin. Chcesz ludzi chronić przed prawem, tak? No, i przed ich głupotą. To nie jest do końca głupota tych ludzi, mówię. To jest mój argument, że to jest technicznie niewykonalne przeczytać każdą umowę. W tym wypadku to jest bardzo dobry przykład. Trzeba się wczytać i z prawnikiem razem siedzieć, żeby w ogóle wyczaić ten punkt w regulaminie, bo nikt nie wpadnie na to, że o to może chodzić. No wiesz, no znaczy, no to jest na tej zasadzie, no podpisujesz coś, no to świadczysz, że coś będziesz robił, no to jest naprawdę, to nie jest trudne, żeby przeczytać i ja nie czytam na przykład wszystkich regulaminów. Bo ja tam, gdzie się rejestruje na przykład 500 osób, albo, znaczy, które znam, no to mam wrażenie, że nie muszę przeczytać wszystkiego. Ale na przykład w jakimś nowym serwisie, który pierwszy raz widzę na oczy, no to przejrzę ten regulamin, nie czynię nic tam. No, strasznie. To ja też go przejrzę i po przejrzeniu nie mam wątpliwości, bo tego punktu w ogóle nie zauważę. Musisz go przeczytać cały, każde słowo, żeby trafić w ogóle na tą informację, że cię wiąże ta umowa. To Martin, w takim razie, skoro jesteś takim przeciwnikiem tego pobieraczka, ja proponuję... Ja nie mówię, że jestem przeciwnikiem. Czy ja mówię, że jestem przeciwnikiem? Ja mówię, że sprawa takiego... jest trudna tylko i skomplikowana trochę. Czy uważasz, że jakie widzisz rozwiązanie w tej sytuacji? Bo jeżeli już chronić biednych obywateli przed takimi naciągaczami, to chyba wprowadzić obowiązek, żeby każdy właściciel strony internetowej, gdzie są opłaty, na czerwono pisał najpierw w takim HTML-u taki napis. Tutaj są opłaty, tak? Dokładnie. Dużym napisem, wyraźnym, tak żeby nie było wątpliwości. To zmuśmy na wszystkich stronach, żeby był jednakowy ten jeszcze napis wszędzie, nie, żeby ludzie się przyzwyczaili. Ma być duży i wyraźny. Ja nie widzę problemu z tym, żeby jakiś urzędas przygotuje jakąś graficzkę, żeby na każdej był jednakowy, żeby ludzie się nie mylili. No możesz to sprowadzać ile chcesz do absurdu, ale to jest dalej nie zmienia faktu, że to jest całkiem sensowne rozwiązanie. Tak, wymuszać informowanie ludzi przed podpisaniem umów, odpowiednio informować się. To jest zresztą jedna z naczelnych zasad wolnego rynku, przepływ informacji. No tak, czyli zmuszamy ludzi tak, żeby w informowali takiej, a nie innej formie informowali. Regulamin nie wystarczy, to za mało. Ja nie mówię o formie, ja mówię o tym, że ma być to wyraźnie napisane, jakie są zasady. No, decydujesz o formie, no bo mówisz, że ma być napisane na stronie głównej czerwonym napisem, a nie na przykład na podstronie opłaty. Nie, to ty to wymyśliłeś, te pierdoły. Ja tylko mówię, że ma być ta informacja wyraźniej czytelnie. Zresztą Urząd Ochrony Konkurencji właśnie to wymusił, żeby była ta informacja. Co to znaczy wyraźniej czytelnie, bo... To jest kwestia bardzo wrażliwa i nie da się jej rozstrzygnąć. Co jest wyraźnie i czytelnie, bo jedno może być dla siebie, a dla niego nie może być. No. I od tego są sądy właśnie. No, bo sędzia też przyjdzie tutaj punkt widzenia swój, nie będzie do końca obiektywny. To są takie sprawy, gdzie nie ma... Nie będzie, wiem. Ale to i tak jest lepsze praktyczne rozwiązanie niż wszystkie inne. No nie, no właśnie moim zdaniem skromnym. A dać naciągać tej firmie pobieraczek twoim zdaniem dalej. No przepraszam, no... W imię zasad, tak? Nie no, ale jest to takie... Wychodzimy z tego punktu założenia, że człowiek, który podpisuje coś, powinien to przeczytać. Zasad. Jeżeli nie chce tak, wychodzimy, przeczytać... że teoria jest ważniejsza od praktyki. Powinien przeczytać. No, czyli, no dobrze, przepraszam, czym... To są te same argumenty, którzy używają lewicy, lewica używa. No to dla dobra ludzi. To jestem lewica widocznie. No, to, no nie dobrze. Jesteś lewica, ale może po prostu jestem. To jest, używasz tej samej... No, jak chcesz tak być nazywany, to proszę bardzo, ja cię tak nie nazywam w każdym razie. Ale używasz tej samej argumentacji. No tak, i co z tego? Widocznie no, mają rację. Tak? No to nie... No, no, tak, ty uważasz, że jak ktoś jest lewica, to już nigdy nie ma racji w niczym. No tak, to się nazywa no nie, totalitarne o... myślenie, proszę ciebie, przyjacielu. Martin, ale dobrze wiesz, że tak nie jest, tylko chodzi mi o argumentowanie na przykład punktów gospodarczych, tak? Bo ludzie są biedni, to trzeba zwiększyć podatek progresywny. No to... Nie mówimy o podatkach, skup się na temacie. Tematem nie, jest to, ja ci mówię o sposobie argumentacji lewicy, tak samo argumentujesz. Ludzie są biedni, to trzeba im łatwiej i jeszcze tak wytłuścić to, że muszą płacić. No dobra, mniejsza z tym, jak argumentuję. Do rzeczy. Jesteś za tym, żeby jednak sprawę zostawić i nie ingerować w to, że tak. Pobieraczek wolność. Sobie... To nie, to wolność, jest wolny rynek. No dobra, okej, okay. Mamy inne zdania na ten temat po prostu. Zobaczymy, co inni powiedzą, bo dzwonią. To dobra dyskusja w każdym razie. No. Dzięki za głos. Cześć. Cześć, to było Obława. Jeszcze dokończę to, co tutaj ten facet napisał, ten, co tutaj gadał z linią online i już odbieram telefony. On powiedział tak. Proszę mi powiedzieć, o tak, w tym głośniku, proszę mi powiedzieć na pytanie, odpowiedź na pytanie, ile się odbyło rozpraw sądowych od czasu powstania serwisu? Maria. Serwis powstał w marcu 2009 roku. Na dochodzenie należności mamy 2 lata. Konkretnie proszę, ile? Maria. Nie mam obowiązku udzielać panu takich informacji. A może było tak, że żadna się nie odbyła i to było tylko zastraszenie? Czy ma pan jeszcze pytania dotyczące usługi, na które mogę udzielić odpowiedzi? Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Nie mam obowiązku udzielać panu takich informacji. Jeśli nie ma pan więcej pytań, dziękuję za rozmowę. I tak się mniej więcej to skończyło. No, więc jeżeli uważacie, że to jest wszystko w porządku, no to gratuluję tworzenia sobie idealnego świata, w którym zasady są oczywiście przestrzegane, a ileś tam ludzi płaci niepotrzebnie za usługi, których nie wykorzystuje i efekt jest taki, że od cholery ludzi jest oszukanych, a firma zbiera sobie pieniądze tylko dlatego, że no ktoś czegoś tam nie przeczytał, ale nie dała nic ta firma. Efekt jest taki, że firma niby oferuje usługi, tak? Ktoś tych usług nie chce, ale musi zapłacić za coś, czego nie używa. I to jest wszystko w porządku, bo kurde, zasady są ważniejsze od rzeczywistości teraz. Że tak naprawdę ja nie wiem, jakie mam jeszcze zdanie na ten temat, ale po tej rozmowie mi się zaczyna tworzyć to zdanie. Dobrze, bardzo dużo ludzi dzwoni, także odbieram tych, których nie poznaję, żeby... Cześć. Cześć, cześć. Jakie masz zdanie ty? Słuchaj, ja zostałem niedawno właśnie tutaj zastraszany przez powieraczka. O! Przesłali mi 2 dni temu, czy tam 3 e-mail, które wyrzuciłem zaraz do kosza, bo mi tak kolega polecił, że mu też wysyłali jako wyzwanie przedsądowe do zapłaty, tak? Mi tak play wyrzucał, też, że wyśmiałem ich w mailu potem i tak. Tam pisze, 94 zł proszę przysłać w okresie 3 dni. Tak. Za, tam. I straszą wszystkich. Przedsądowy z nami, tak. I ja uważam, że to jest legalne z punktu widzenia właśnie prawa, natomiast to jest nieetyczne, to jest zachowanie takie czysto cwaniackie, ponieważ większość firm, które właśnie oferują między innymi tego typu rzeczy, tam rejestracje na stronach, wiadomo, ludzie nie czytają tych regulaminów, no bo one są ludzie i te wszystkie punkty, żeby je zrozumieć, no bo naprawdę trzeba mieć łeb i czas. Tak, ale ludzie czytają informacje, te co są widoczne na stronie, znaczy część się domyślają, zakładają coś, nie? Zakładają z góry, że właśnie po tym okresie 10 dni... Że rozwiązuje się umowa sama. Tak, się skończy wszystko i nie będzie problemów. No też tak zakładałem, nie przeczytałem szczerze mówiąc tego regulaminu. W ogóle nie pamiętam, kiedyś tam rejestrowałem, ale dobra. No trochę mnie to zdziwiło, bo na początku myślałem, że znowu jakieś durne reklamy mi przesyłają, no ale tak myślę, przedsądowe wyzwanie do zapłaty, no to tam zobaczę. Wchodziłem się właśnie na forum prawnym. No to nie było jeszcze takiego przypadku, żeby oni tam jakoś szczególnie... Nie było, straszą tylko, zastraszają zwyczajnie. I właśnie tam jednego maila wyślą do kosza, wyrzucić drugiego do kosza. I tak, ja tutaj chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na takie lenistwo ludzi. To jest według mnie rozleniwianie poprzez tego typu haczyki, jakie są. Bo właśnie te firmy, które oferują w internecie skorzystanie z usług na jakąś tam promocję, no to głównie to robią w taki sposób, że po okresie trwania tej darmówki, można powiedzieć, że na przykład domenę na rok ktoś sobie wykupi za darmo, no to tam nie przesyłają już po tym roku, że już musisz zapłacić, bo inaczej pozwiemy ciebie do sądu, tylko jeżeli chcesz przedłużyć okres trwania tej umowy, to po prostu... No tak, no to są normalne praktyki i tak to zwykle wygląda, więc człowiek ma prawo się domyślać, że tak też i tu będzie, bo nie ma powodu myśleć, że jest inaczej. Rzeczywiście musi się dopiero wczytać w regulamin, bo oni wcale nie ułatwiają tego, no... Firma ewidentnie chce, żeby ludzie się nacinali. Robi wszystko, żeby nie doszli do tej informacji, ale żeby była jednocześnie, żeby być w porządku z prawem. No to jest taki syf. Tutaj ta firma według mnie też trochę uczy, bo mnie na przykład to już nauczyło, że... Żeby sprawdzać. Niedawno się informowałem właśnie na serwisie tam PokerStars i przedtem przeczytałem cały regulamin, bo już nikt nie myśli do typu wpadek. Wcześniej nie czytałem tego, bo to jest długie. Poświęciłem na to trochę czasu, no i faktycznie niektóre punkty są tak skonstruowane, żeby człowiek nie wiedział, co się dzieje. No. I no najlepiej to każdą umowę konsultować na forum prawnym albo... No tak, a to jest przecież nierealne. No w życiu się co chwilę podpisujemy jakieś umowy. Umawiamy się chodząc po internecie cały czas. I tutaj też właśnie, jakie są, czy może ty wiesz, jakie są warunki do spełnienia, żeby zawrzeć umowę elektroniczną przez internet? No takie same jak każdą inną. Właśnie to jest niebezpieczeństwo internetu i nie można klikać, gdzie popadnie. No to się traktuje dokładnie tak jak zawarcie każdej innej umowy, jeżeli się na coś zgadzasz przez internet. I sąd potem rzeczywiście, jeżeli stwierdzi, że kliknąłeś, pyta cię, sprawdza, no jest możliwość, żeby to też sprawdzić. No to się traktuje dokładnie tak jak każdą inną umowę. No bo ja tam czytałem, że właśnie jakieś potwierdzenie podobno musi być na piśmie. Nie musi być na piśmie, nie. Gdzieś tak podobno czytałem właśnie chyba na tym forum prawnym.pl czy coś takiego. Nie musi być. Właśnie był rzeczy, które no ktoś pisał, ale się nie znał. Nie, umowy ustne są tak samo wiążące jak pisemne. Umowy przez internet są też tak samo wiążące. Umowa to jest po prostu umowa. Fakt zawarcia umowy, zgodzenia się na coś przez dwie strony. A to, czy to jest na papierze, czy elektronicznie, to jest kwestia tego, żeby było łatwiej udowodnić potem, przed sądem, że ktoś rzeczywiście się zgodził. No. No to podsumowując właśnie, uważam, że pomieraczek zachowuje się w sposób bardzo cwaniacki i jeżeli ma takie podejście do klientów, to wiadomo, czego ta firma chce. Chce po prostu właśnie. Tak więc zdobywać uczciwych ludzi, którzy naprawdę będą chcieli skorzystać z ich usług. No, znaczy jak już świadczą usługi, to świadczą, ale takie podejście to jest nieporozumienie. No, taka firma... Firma naprawdę musi dbać o klientów, żeby się utrzymać na rynku, a nie na dzień dobry od razu wycwaniakować się na nich. Tak, straszną opinię ma ta firma. Dobra, dzięki, żeby inni zdążyli też coś powiedzieć. No okej, słuchajcie kontestacji, dużo telefonów dzwoni, to ja spróbuję odbierać. Pierwszeństwo mają telefony i dzwoni słuchacz, nie wiem skąd. Halo? Halo, witamy. Prymisał z Powiestuje. Co jeszcze raz? Co? Halo? No słabe Przemek coś, Prysk. Albo słabe połączenie, albo ja nie rozumiem. Mówię, że Przemek powiesz. Aha, okej, no to cześć. Komentarzyk cześć. Jaki będzie? Mogę mówić? Mhm. To ja chciałem powiedzieć, że się z prowadzącym nie zgadzam, bo uważam, że standardy wyznacza właściciel u siebie. Mhm. I ludzie powinni dokładnie czytać umowy, zanim się powinni. Okej, czy dzwoniąc do kontestacji czytałeś regulamin i umowę, czy na przykład za to, co że dzwonisz, nie pobieramy opłaty 30 zł za minutę? Czytałeś? Czytałem, że jest za połączenie telefonu samym w Warszawie. Czytał, dobrze. No, ale się zastanawiam, czy jakby ludzie pisząc komentarz, czy czytaliby regulamin, gdyby chcieli rejestrować się na stronie kontestacja, to by przeczytali na przykład regulamin i sprawdzali, czy przypadkiem na przykład nie wiąże ich jakaś umowa prawna przez to. No, tak. Czemu mieliby, myślę. Znaczy, nie wiem, bo ja rozumiem, że to jest dalej legalne. Wiem, że to jest legalne i nie polemizuję, ale czy to jest uczciwe, to ludzie, to jest uczciwe? Jak chciałem ten wytłumaczyć to w ten sposób, bo ja jestem libertarianinem i uważam, że właśnie właściciel sam wyznacza na swojej własności prawa. No to prawda, tak. Ale że, bo my tu nie mówimy o tym, czy on nie ma prawa takich zasad wyznaczyć. Tak. Ma prawo, oczywiście, że ma prawo, tylko ja się czepiam tego, że nie poinformował, że ukrywa informacje przed zawarciem umowy. Ale ten, który zawrze umowę, to się akceptuje regulamin. No tak, tylko że ta informacja jest ukryta i ona jest w taki sposób perfidny dosyć ukryta, bo ona tam niby jest, ale dojść do niej jest trudno. To w takich sytuacjach to najlepiej jest poddać się jakiemuś arbitrażowi. No, jeżeli... od tego są sądy według mnie. Tak, według mnie. Mhm. Jest to niemoralne, ale... Ale legalne. Ale z punktu widzenia wolnościowego nie widzę nic nowego. No ja właśnie z punktu widzenia... Okej, okay, dzięki wielkie, żeby inni zdążyli, bo mam 8 telefonów jednocześnie. A więc szybko dostajesz powiedzieć, okay. Że po prostu powinno mieć swobodę zawierania dowolnych umów. No to też, ja się tu zgadzam tutaj też. To prawda, tak powinno być. Powinna być dowolność zawierania umów, też się zgadzam. Dobra, dzięki. No, na razie. Na razie. Co do umów jeszcze, obowiązuje w Polsce i bardzo słusznie uważam, jeżeli chodzi o zawieranie umów, czynniki wyłączające ważność umowy, czy jak się to, nie wiem, jak się to do końca nazywa. No, chodzi o to, że w których sytuacjach zawarcie umowy jest nieważne. Jedną z tych sytuacji jest to na przykład, jak ktoś jest, no nie wie co robi, nie, jest ubezwłasnowolniony, takie tam różne. No jedną z tych jest też, że ktoś został wprowadzony w błąd albo nie ma istotnych informacji dla zawarcia tej umowy. I wtedy umowa jest na mocy prawa nieważna. Ja uważam, że są bardzo dobre zasady, bo ja jestem absolutnym zwolennikiem, bardzo radykalnym dowolności wszelkiej, stuprocentowej dowolności umów. Ale warunkiem według mnie powinno być to, że obie strony mają pełną świadomość tego, na co się umawiają. I tutaj sytuacja taka nie ma miejsca według mnie. I po to uważam, są sądy potrzebne. To jest jedna z tych najważniejszych właściwie rzeczy, którymi się sądy powinny zajmować, według mnie, które, żeby właśnie rozstrzygać, czy obie strony były świadome. Jeżeli są skargi jednej ze stron, że hello, zaraz, co się dzieje, o co chodzi, jakie coś tam, to już jest dowód sam z siebie, że jedna ze stron nie wiedziała, co robi. Więc nie ma tu czym w ogóle gadać chyba. To jest i nieuczciwe, i właściwie jest wbrew prawu, nawet obowiązującemu dzisiaj. No ale no dobra, dzwoni, kto dzwoni? Witamy słuchacza, następny człowiek. Halo? Halo? O, problem z mikrofonem. A, próbujemy. Liczę do 3. 1, 2 i niestety 3. Za chwilę trudno. No to dobra, dzwoni wierny, znaczy długo dzwoniący słuchacz, który pewnie już ma mikrofon. Halo? Cześć. Cześć. No więc tak, ja się nazywam Marcin. A on, cześć, takie... Marcin? No, właśnie, ale chciałem powiedzieć, że przede wszystkim zgadzam się w zasadzie z tobą. Mhm. I to znaczy w zakresie tego, że to jest nie fair. No. I tu mam takie parę uwag sobie wypisałem, żeby za długo nie zajmować czasu. O, to jest dobry pomysł, wypisać sobie uwagi, jak się dzwoni. O. No właśnie. Więc pierwsza rzecz to jest taka spostrzeżenie, że to jest coś podobnego do tych SMS-ów z cyklu wygrałeś BMW. Dokładnie, to jest podobna sprawa i to chciałem powiedzieć przykłady innych spraw podobnych. No właśnie, więc to jest takie trochę przykre. Mhm. A co więcej... aha, i tak, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie to, co proponowałeś, żeby na stronie było podana, znaczy jakiś napis, że to jest, że tam usługa płatna, czy coś takiego. Wszystko jedno w jakiej formie, ale żeby była informacja no, o najważniejszych rzeczach. To jest chyba normalna, zdrowa praktyka rynkowa, że się zawsze informuje klienta, kiedy będzie musiał zapłacić, od kiedy jest umowa ważna. Nie? Takie powinny być rzeczy. Tak, zgadzam się. Tylko no, to jest taka firma, która właśnie unika takich rzeczy, no więc... No, czyli chce oszukać klientów. No, chce oszukać klienta i moim zdaniem ja bym trochę inaczej do tego podszedł. Mhm. Trochę tak korwiniasto bym powiedział. No. A mianowicie, żeby tak firma nie mogła się kryć za osobą prawną. To znaczy na przykład, gdyby musieli podawać nazwiska wspólników. No ale oni podają nazwiska wspólników. Jaka to podają na stronie, tak? Tak, pewnie. Aha. Nie, no to jak podają nazwiska. Tak, są tam. Jak wiadomo, kto to jest, no to i kto sobie psuje opinię, no to myślę, że w tym momencie... No, niewiele to zmienia, jak widać. To już byłoby w porządku. Znaczy, no nie, no jak ktoś robi na własny rachunek pod własnym nazwiskiem, nie wiesz, że tam firma Krzak, tylko Kowalski, Malinowski, no to... No ale może jest w porządku, ale dalej ludzie się dają nabierać. Znaczy, no płacą za coś, czego nie używają, bo chcieli tylko przez 10 dni wypróbować. Nie, no ja rozumiem, no zgadzam się z tobą. Tak to zrozumieli, no. Że to jest nie fair, ale wiadomo w każdym razie na kogo tam pluć. No wiadomo, nie? Kto jest sukinsynem, krótko mówiąc, tak. Już, no tak. To już nie satysfakcjonuje. Komu ręki nie podawać? Dobra, okay. No to ja tyle miałem do powiedzenia, na razie. No dzięki, na razie. Słuchajcie, kontestacje, ja sobie myślę, żeby coś było trochę dłużej, bo właściwie ponieważ się skończy audycja, ale dużo ludzi dzwoni i ja jestem ciekawy ich zdania na ten temat, więc będę odbierać. I Wojtek chyba dzwoni, tak? O, cześć, zadzwoniłem się. No tak, cześć. No, ja mam taki... Wow. Ja mam takie pytanie. Czytałeś na przykład kiedyś umowę Windowsa od Microsoftu? No, nie całą, przejrzałem, bo ona jest tak długa, że po prostu nie mam czasu. A dlaczego nie czytałeś? Dlaczego ludzie nie czytają? Bo ja czytam. Rzeczywiście czytam umowy, im bardziej... to jest niebezpieczna transakcja, tym dokładnie czytam umowę. Czyli na przykład wszystkie bankowe czytam dokładnie, jeżeli usługi bankowe jakieś są, to tak. Jak program jakiś, no to nie, chyba że zamierzam coś tam kombinować. Znaczy, czytam to, co mnie interesuje. Umowy są podzielone na takie kawałki, więc tam, gdzie są kawałki, na przykład o piractwie, to tam idę do tego kawałka, czytam, co tam jest napisane. No. Ale no, całej, ale... nie czytam, no nie. Ale ja uważam, że ludzie nie czytają umów dlatego, że nie trzeba czytać właściwie umów, bo większość firm jest uczciwych. Tak, bo reszta wyleciała albo siedzi w pierdlu. Powiedz mi, na pobieraczku możesz sobie założyć konto po okresie próbnym od razu na rok i potem masz 100 zł. Muszę. Nie, właśnie nie tak działa. Ale dobra, ale jak się nie odrejestrujesz, to masz potem od razu za rok. Nie możesz na miesiąc, czy na dwa dni, czy na potem. No na rok, tak. Chodzi o to, że w momencie próbnej rejestracji, tam jest tak napisane okres próbny, tam 10 dni, za darmo przez 10 dni. Chodzi o to, że w tym momencie już zawierasz umowę na rok. I tego nie piszą. Nie informują, że to jest umowa na rok. W momencie, Ale powiedz mi, kto normalny zawiera umowę 100 zł od razu na rok z jakimś serwisem pirackim, jeżeli to nie jest piracki? W innych serwisach masz większość rzeczy, albo na Chomiku na przykład masz... No nie, to trochę inny dostęp jest. Ale masz tani transfer i ten w ogóle, a tutaj od razu na rok. Ja myślę, że to chodzi o to, nie, że to czego? No nie. Ludzie oni z tego żyją, żeby zastraszać, bo nikt normalny by się na takim serwisie nie zarejestrował. Nie, nieprawda, no to jest dostęp do Usenetu, to jest do czegoś innego dostęp, jest faktycznie szybki i to jest nieduża kwota, no 100 na rok to jest, bez przesady. No, przecież to samo masz na Chomiku, to samo masz na Rafiku. Nie, nie masz to samo, właśnie oni mają dostęp do innych rzeczy, dają ci, no. No ale co tam jest innego? To Usenetu, nie do torrentów, nie do Chomika. To jest po prostu inne tam są rzeczy, inne pliki. Nie wiem, no zresztą to ja się tym nie zajmowałem. Niech ten kto... Tutaj ludzie już, dwie osoby się tam rejestrowały, to mogłem zapytać, co tam właściwie jest, bo ja nie wiem nawet. Nie wiem, ja po prostu, ja uważam, że oni po prostu, że to jest taka, że oni bazują na zastraszaniu. Nie, bo niektórzy chcą i używają też tego, no są tacy normalni klienci też. No, ciężko mi w to uwierzyć. Żeby od razu na rok. No dlaczego nie? No jak hosting kupuję, to spłacę za rok, bo się opłaca, bo zniżki, bo ja chcę mieć pewny serwis na rok cały. No tak, ale no trochę. Nie, to jest już... dużo jest podobnych właśnie serwisów i to chyba się. Normalnie to by się chyba nie opłacało, no. Nie wiesz co, są też hostingi za darmo i już w życiu nie użyję żadnego darmowego. Wolę zapłacić. No niestety są gorsze, no. No właśnie, no więc masz odpowiedź na pytanie, dlaczego tego używałem. Dobra, ale nie, mówimy o przypadkach, kiedy ktoś chciał tylko wypróbować, a potem nagle się okazało, że ups, zawarłem umowę na rok. No ja uważam, że po prostu nie da się chyba nic z tym prawnie zrobić, bo zawsze się znajdzie jakiś kruczek, który można wykorzystać. Znaczy, nie da się... To nie jest kruczek, po prostu to jest sprytne zatajenie informacji już. Znaczy, prawnie, no prawo... Ukrycie to w regulaminie i to jeszcze tak, żeby się nie dało odczytać szybko tego. No, według prawa oni zawsze mogą powiedzieć, my tego nie ukrywamy w regulaminie, przecież jest napisane. No to, bo to oni tak na tym właśnie bazują, no że oni są moralnie ohydni, a według prawa... Ale prawnie... No jest, coś jest nie tak rzeczywiście z tym, no. No. Okej, dzięki. A jeszcze mam jedną techniczną sprawę. No dawaj. Bo odkryłem, że jak na przykład jedna audycja się kończy, czy tam autopilot gra i jedna audycja się kończy i wchodzi w druga, to czasem odtwarzasz tak przerywa i trzeba dać stop i play. No, wiem. I odkryłem, jaka jest tego przyczyna, chyba, na 90%. No, jaka? Ponieważ jedni nadają w stereo, tak jak tak, wy. Zauważyłem a też. Pulski i mobilni nadają w mono. Tak, oni używają innej wtyczki do nadawania. Jeżeli przechodzi... Wszyscy na 64 kbps. Tak, masz rację, to jest ten problem. Tylko wiesz, problem polega na tym, że oryginalna wtyczka Winampowa do nadawania nie pozwala nadawać w takiej jakości, w jakiej idzie sobie autopilot. Co jest bardzo dziwne, ale nie wiem. Ja używam właśnie innego rozwiązania, a nie oryginalnej wtyczki. Aha, a czego używasz? Edcasta. Aha. No, więc jakby oni mogli, to ja im powiem, może spróbują. Bo to chodzi o to, żeby po prostu tak. Rodzaj streamingu się zmienia i program głupieje. Wiem, program głupieje. No, ale próbujemy to obchodzić, jak tylko się da. Może kiedyś będziemy mieli trochę więcej sponsorów, to sobie przejdziemy na 128 kbps i już nie będzie problemu. Trzeba w Radiuga, albo lepiej w OGG Vorbis nadawać. To no będzie... właśnie, nie lepiej właśnie, niestety. Bo czemu przez nie? Stronę playery nie działają na przykład. Aha, ale jest bardziej... Jest format jest darmowy, nie trzeba patent, nie trzeba i nigdy nie będzie trzeba patentu na to płacić. Są plusy i są minusy. Nie, myśmy to wszystko już mamy obadane. Po to mamy radio już tak długo, że sprawdzaliśmy te wszystkie klimaty. Mamy optymalne radio, tyle powiem. Mamy za to... No, ale jakoś lepsze niż potrzebna, bo to jest radio gadane w sumie. No właśnie, jak mówię, mamy optymalne radio. Dobra, dzięki, żeby inni jeszcze zdążyli podróżyć. Dzwoni. Zrób drugą godzinę. No właśnie się zaczęła. No. Dobra, to był Wojtek. I dobra, okej, druga godzinka, ale zrobimy z powodów właśnie technicznych takie małe zakończenie udawane, bo zaraz po tym zakończeniu będzie znowu początek, nowy początek. Tak. I dzwońcie dalej, dzwońcie, ja tylko zakończę i powiem, że piszcie komentarze do tej pierwszej godziny na stronie www.kontestacja.com pod tą audycją, albo posłuchajcie drugiej części po prostu. Mówił Martin Lechowicz i zaraz będzie mówił znowu w drugiej godzinie. Wychodzimy!